Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Afrika et kontinent I rivende utvikling, men kontrasten stor. Noen land har de siste årene hatt en formidabel vekst. Andre land blir hengende etter. Men går vekst og utvikling hånd I hånd, og hva det som gjør at Afrika opplever en såkalt boom? Ofte gis det et negativt bilde av Afrika. Det hele sannheten? Flyktninghjelpen har I samarbeid med Litteraturhuset hatt sin første perspektivkveld. Der et litt annet bilde enn det som vanligvis blir fremstilt, ble tegnet. Selv om det vokser opp en hestehov på en søppelfylling, så betyr det ikke at søppelfyllingen en oase. Sånn kan man spørre seg om hvor oasene finnes I verden I dag. Men Afrika ingen søppelfylling. Afrika verdens mest undervurderte kontinent. Forholdene politisk og økonomisk kan stort sett ikke sammenlignes med land I Europa. Det ville være urettferdig, da det flere dimensjoner som ikke passer sammen. Jeg snakket med seniorforsker Morten Bøås ved FAFO om Afrikas utvikling eller økonomiske vekst, da det I seg selv et definisjonsspørsmål om hvordan man velger å se det politiske landskapet I hvert enkelt land kontra innbyggernes situasjon. Men først skal du få et intervju med investeringsdirektør Elin Ersdal I Norfund, som forteller oss om hvordan Norge med på å bidra til utviklingen I Afrika. Hvordan investeres det I Afrika? Tenker du I Norfund, hvordan vi investerer, eller mer generelt? Norfund investerer på mange forskjellige måter. Vi investerer I banker og mikrofinansinstitusjoner, vi investerer gjennom lokale investeringsfond, og vi investerer direkte sammen med norske eller lokale partnere. Hvordan tenker dere når dere går inn og investerer? Vårt mål å bidra til utvikling og fattigdomsreduksjon, så vi opptatt av å finne investeringer som bidrar til det, som skaper arbeidsplasser, som gir mikrofinansmuligheter til fattige, eller som på andre måter bidrar til utvikling og reduksjon av fattigdom. Hvordan gjør dere det da? Har dere en liste over alle de afrikanske landene, og så på en måte plukker ut de som de beste investeringsobjektene? Nei, vi har en veldig geografisk konsentrert strategi, og vi satser på noen få land I sørlig Afrika, noen få land I østlig Afrika. Særlig fordi at vi må følge opp investeringen våre tett, og da det viktig å konsentrere seg om noen få land. Men vi har stort sett valgt de vanskeligste landene I regionen, fordi vi tror at det der vår rolle viktig, og ikke de rikeste landene der markedet og de normale finansieringsordningene fungerer bedre. Hvordan gjør dere investeringen da? Vi investerer I egenkapital og I lån, men særlig med egenkapital, der vi går inn på eiersiden I bedriftene og med som aksjonær og som styremedlem og følger opp gjennom tett oppfølging med dyktige folk som bor I regionen og kan forholdene godt. Investerer dere I allerede eksisterende bedrifter, eller går dere inn og skaper nye bedrifter? Vi gjør begge deler. Vi har også startet en del bedrifter, og det klart det kjempeutfordring, men noen ganger så mener vi at det rett å gjøre det. Og det har vi gjort I landbruksprosjekter I Mosambik og Swaziland, men også startet en bank I Mosambik, fordi vi ikke mente at det var noen bank som dekket det segmentet vi var opptatt av. Så vi gjør begge deler. Hva de største utfordringene? Det mange utfordringer. I forhold til disse prosjektene I Mosambik så har det vært en stor utfordring å finne flinke ledere, fordi at så få av befolkningen har høy utdannelse, og de som har høy utdannelse kanskje ikke så interessert I å bo på landsbygda, der som vi har startet bedrifter, men kanskje det med å finne gode ledere lokalt noe av det vanskeligste. Hvor kommer disse pengene ifra? Våre penger, Norfund sine penger, kommer fra utenriksdepartementet, så vi har fått penger hvert år tilført som vi investerer. Og så når vi har solgt oss ut igjen av bedriften og får pengene tilbake, så kan vi investere dem på nytt. Tjener Norge penger på å investere i Afrika? Ja, de tjener gode penger på å investere i Afrika gjennom oss. Vi har hatt en 11% avkastning på kapitalen fra oppstarten, og det er klart dette er ikke bare i Afrika, men det har vært en bra investering for Norge å investere i utviklingsland gjennom Norfund. Hvilke kriterier legger dere til grunn for hvordan dere henter ut utbytte da? Vi har vel realisert særlig gjennom salg av selskapene når ikke lenger det en rolle for oss, men også utbytte der det naturlig i de selskapene som har kommet i en fase av sitt liv der det naturlig å betale ut utbytte. Så dere bygger opp bedrifter og så selger dere ut? Ja, det gjør vi. Det noen land som skiller seg ut? Ja, der mange land som har en veldig positiv utvikling. Vi har hatt kanskje en litt spesiell interesse for Mosambik de siste årene og synes at det skjer veldig mye spennende i Mosambik, men det er mange land i Afrika som har en positiv utvikling. Hva kommer det av at næringslivet vokser nå i Afrika i forhold til hva det har gjort på aldri så lang tid? Er det Vesten som er litt mer ivrig på å investere, eller er det Afrika som har blitt et mer stabilt kontinent å investere i? Det er nok mange forklaringer. Det skyldes nok dels at Afrika ikke har hatt noe stort, altså store deler av Afrika har vært fredelig, råvareprisen har vært stigende, og det er en økende interesse for å investere der. Det er også bedre politisk styresett sånn, i forhold til næringslivet, og det er mindre innblanding fra myndighetene i forretningslivet. Så det blir en mer stabil politisk situasjon i mange av de landene som Norfund investerer i? Ja, det har det helt klart blitt. Det er ikke noen sammenheng med at kineserne har gjort det så bra i Afrika at plutselig andre land i Vesten finner ut at oi, her har vi gått glipp av noe. Det kan godt være. Det er jeg ikke sikker på, men det er klart at kineserne har gjort veldig mye interessant i Afrika. Ja, har de lyktes bedre enn mange andre? Det har jeg ikke noe grunnlag for å si noe om, men de har i hvert fall gjort kjempeinvesteringer i Afrika, og jeg tror i stor grad lykkes med det, men om de har lykkes bedre enn andre, det vet jeg ikke. Hva er det Norfund da investerer i konkret? Vi har vår portefølje mye vannkraft, vi er opptatt av fornybar energi, litt sol og vind også, men så er det, som jeg nevnte, banker, mikrofinans og investeringsfond, og så er det en del andre ting, men det er det særlig landbruksinvesteringer som vi er opptatt av. Men du nevner mikrofond og investeringsfond, hva er det betyr sånn i forhold til arbeidsplasser? Ja, mikrofinansinstitusjonene de gir jo små lån til entreprenører som vil starte egen business og har veldig mange kunder, mens SMB-bankene de låner ut til småbedrifter som vil bygge opp virksomheten sin og vokse på forskjellige måter. Også forbrukslån, men vi er mest opptatt av SMB. Stille Norfund krav til politiske landskap i landene som det jobbes i? Nei, det gjør vi ikke, men vi stiller krav til bedriftene våre, at de skal holde seg til lokale lover og regler og behandle arbeidskraften sin ordentlig, og at de skal ikke jobbe mot å holde internasjonale standarder på miljø og sosiale forhold. Så det investeres norske penger i de mest hardbarka diktaturene i Afrika da? Ja, nå spørs det hva du mener med de mest hardbarka diktaturene, men vi investerer i land som også har styresett som ikke bare er positivt, ja det gjør vi. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hvordan er det da i forhold til, er vi litt sånn naiv her i Vesten og i Norge at vi på en måte forventer at de skal ha et likt styresett som oss for at vi på en måte åpner armene våre og ser dem for det de er? Jeg tenker på i forhold til investeringssammenheng. Altså, vi har ikke... Jeg tenker bare på om det gjør at man blir litt mer skeptisk til å investere hvis man ikke ser at det politiske landskapet og det demokratiet i hvert enkelt land på en måte ikke er sånn som oss. Vi forholder oss ikke så mye til de politiske forholdene i landet. Vi investerer hvis det er en boykott mot et land, så investerer vi selvfølgelig ikke der. Hvis norske myndigheter går ut og ser og fraråder å investere i et land, så investerer vi selvfølgelig ikke der. Men bortsett fra det, så blander ikke vi oss så mye inn i, altså tar ikke med så mye stilling til hva slags politikk der føres i landet. Dere var litt inne på det her i paneldebatten angående vekst kontra utvikling. Hvordan ser Norfund på den problemstillingen? Vi mener at vekst er en viktig forutsetning for utvikling, og det er viktig å få en privat sektorvekst i disse landene. En mellomklasse og industribygging og utvikling av landbruket for å skape grunnlag for en utvikling som kan nå bredere lag av befolkningen på sikt. Men er det noen konkrete eksempler på land som har fått en relativ velstandsøkning etter at Norfund har investert? Ja, vi er for små aktører, tror jeg, i dette bildet til at du kan si det. Men i samarbeid med andre? Eller ikke i samarbeid, men altså i tilknytning til andre land og investeringer? Ja, det er alltid sammensatte grunner til at du får vekst i vekst og utvikling i et land, så jeg tror ikke jeg skal påta meg å peke på noen sånne konkrete eksempler. Men våre investeringer bidrar til vekst og bidrar til utvikling i de landene vi er inne i. Hvordan ser fremtiden ut for Norfund i forhold til investering i Afrika? Vi tror at det er potensial for å investere mer, men det er klart det er krevende land å jobbe i, så vi kommer helt sikkert til å tape penger også, vi kommer helt sikkert til å trø feil, men vi tror at det er ganske stor, positive utviklingsmuligheter i Afrika. Hva er utfordringen da? Det er jo fortsatt politisk ustabilitet, det er fortsatt korrupsjon, det er jo fortsatt disse tingene som vi kjenner til, men kanskje i mindre grad enn det folk er oppmerksom på. Ja, hvordan opplever dere korrupsjon? Vi møter det veldig lite, overraskende lite. Det er veldig mange situasjoner der jeg ville trodd at det skulle komme spørsmål om korrupsjon, og der det ikke har gjort det. Vi møter det en sjelden gang i sånn små korrupsjonssammenheng, men har, så vidt jeg vet, klart å lavere og betale noen gang. Og det synes jeg er veldig positivt. Hvordan ser du for eksempel om 10 år? Er det noe håp? Ja, jeg tror det er kjempehåp for Afrika. Jeg tror Afrika kommer til å ha en stor utvikling fremover. Hvor du tror det største utviklingspotensialet ligger? Særlig kanskje på landbruk, at det er et stort potensial for økt produksjon, og at Afrika kan brødfø seg selv og bli en mye mer landbrukseksport enn det er i dag. Så du har trua på det i motsetning til de andre paneldeltakerne som var temmelig pessimistisk på Afrikas vegne? Ja, det vet jeg ikke om de var, men det var veldig, altså det er klart der er mange utfordringer, men når man ser 10 år tilbake, så har det faktisk vært en ganske sånn sammenhengende vekst, økonomisk vekst i Afrika, og det er det ikke så mange som er klar over. Men er hele Afrika med på denne veksten? Nei, det er klart ikke det. Altså, Zimbabwe er ikke med på det. Kongo er ikke med på det. Det er mange land der det står stille og lar gå tilbake. Men det store bildet er veldig positivt. Tusen takk for praten, investeringsdirektør i Norfund, Elin Ersdal. Bare hyggelig. Vi skal nå over til noe helt annet i cirka 3,5 minutter. Musikk. Du skal få høre Easy Given, et til nå ukjent Tromsø-band, med den sanne historien kalt My Baby Boy. Enjoy! The story. Grenseløs. Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99.3. Du hører på Grenseløst her på Radio Nova, der vi I dag gir deg et innblikk I et Afrika som ikke nødvendigvis som det vanligvis blir fremstilt. Og vi skal nå tilbake til litteraturhuset og flyktninghjelpens perspektiv kveld. Før du fikk My Baby Boy med Easy Given, hørte du investeringsdirektør Elin Ersdal I Nordfund som kunne fortelle at det politiske landskapet ikke avgjørende for hvor den norske stat investerer. Og at den norske stat tjener penger på sine investeringer I Afrika. Jeg snakket også med seniorforsker Morten Bøås ved FAFO om hvordan han ser på Afrika med tanke på den økonomiske situasjonen. Ja, altså det interessant at Afrika har hatt en så sterk og vedvarende økonomisk vekst som det kontinentet nå har hatt en periode, I hvert fall deler av det. Og det gir jo et fundament å bygge videre på. Men det et par problemer med dette her. Det ene at denne veksten må synke nedover og nå det som en gang skal bli en middelklasse og de fattige lag. Og I tillegg så det den andre store utfordringen at veldig mye av denne veksten råvarebasert. Og det vet vi fra tidligere historiske erfaringer at det å hantere økonomisk vekst som kommer gjennom råvarer og råvarer alene, det skaper store utfordringer. Og det tredje, og som knyttet til denne utfordringen, hvordan å gå fra å være råvareprodusenter som konkurrerer på de samme internasjonale markedene, til å skape mer komplementære, diversifiserte økonomier som en industriell basis, som reelt sett kan begynne å handle seg imellom, sånn at man får til en form for økonomisk integrasjon mellom de afrikanske landene, som faktisk ikke finnes I dag. Men hvor stort potensialet for at et sånt bilde kan virkeliggjøres? Potensialet stort, men det mange hindringer I veien for dette her. Så spørsmålet blir liksom altså, hvordan kan vi I omverdenen hjelpe Afrika å ta ut dette potensialet? Vi kan kanskje gjøre litt, men det viktigste jobben her det afrikanere og afrikanske ledere som må gjøre selv. Og da vi inne på en av de tingene som ble diskutert her, altså hvordan får man blant de som har penger I Afrika I dag, hvordan får vi de til å begynne å investere I afrikansk virksomhet? Altså, hvis vi går litt tilbake I historien, som ble nevnt litt på dette seminaret her, også, siden 1957, så var Ghana og Sør-Korea omtrent like rike eller fattige. Faktisk hadde Ghana et høyere BNP per capita, $1 høyere enn det Sør-Korea hadde. Når man ser I dag, så ser man at utviklingen har gått diametralt motsatte veier. Hvorfor det? Jo, en av de store årsakene til det at mens den koreanske eliten, den begynte hurtig å investere de midlene de hadde, det de tjente, og også penger de tjente gjennom tyveri og korrupsjon fra staten, men I hvert fall så investerte de det I produktiv virksomhet I Korea, mens tilsvarende ghanesiske elite på 60, 70 og delvis inn på 80-tallet, bare tok disse pengene ut av Ghana, og enten putta det I sveitsiske bankkontor, eller putta det I egen konsum, rett og slett I egen mave. Så den politiske situasjonen lager en slags hindring I veien da, for å skape et mer bærekraftig samfunn? Ja, og så spørsmålet hvorfor oppstod denne politiske situasjonen? Altså hvorfor det så liten tillit til at det skal være mulig å investere I egne land? Og da tror jeg man har å gjøre med den institusjonelle basisen for den afrikanske staten. Altså dessverre så fortsatt I mange afrikanske land den institusjonelle basisen svak, både historisk, men også sosialt. Altså afrikanske land, også de som nå har hatt relativt høy økonomisk vekst, nødt til å komme fram til en ny sosial kontrakt mellom innbyggerne og mellom den politiske eliten og innbyggerne. Klarer man å bygge disse broene, bygge de institusjonene som skaper en sånn ny sosial kontrakt, så får man også et mye høyere grad av tillit I samfunnet generelt, og da får man en høyere grad av tillit, så vil også afrikanske eliter gjøre det samme som eliter I andre land har gjort. De vil da begynne å investere I eget hjemland og I produktiv virksomhet. Det stor forskjell på landene her? Ja, det stor forskjell på landene, og det en sånn feilslutning vi ofte gjør, at vi behandler Afrika som et hele, og at vi kan snakke om Afrika som om det var det samme overalt. Altså, det enorme forskjell på dette kontinentet. Altså, det store forskjeller mellom de fransktalende delene, mellom de engelsktalende delene, mellom de portugisisktalende delene. Samtidig så det store forskjeller innad i Vestafrika, mellom land som Nigeria på den ene siden, altså denne giganten på leireføtter, og små land som Liberia og Sierra Leone. Så det store forskjeller mellom disse landene og de statene som ligger oppe i Sahelbeltet, og igjen store forskjeller når du kommer sørover. Det vi vel generelt sett kan si at noen av de mest vellykkete statene i Afrika i dag, de finner vi i de sørlige delene av kontinentet og i øst. Mens man kanskje fortsatt ser større problemer i deler av vest- og sentralafrika. Dere snakket litt om det her, og vekst kontra utvikling. Hvordan påvirker politikken i de forskjellige landene hva som er vekst og hva som blir utvikling? Altså, nå jo jeg enig med det Helge Rønning også sa her, at vi trenger å tenke økonomisk, altså tenke utvikling som mer enn økonomisk vekst, men samtidig så det ingen tvil om at grunnlaget for utvikling, også en bedre menneskelig utvikling, å finne i en form for økonomisk vekst. Og da må både staten legge rammevilkårene til rette for at en slik økonomisk vekst kan se gjennom en industripolitikk, gjennom en utviklingspolitikk, gjennom en landbrukspolitikk. Statene må bli mer transparente, mindre korrupte. Ja, men samtidig må også omverden bidra der den kan bidra, for eksempel med å diskutere hvordan afrikanske land kan forbedre handelsbetingelser på kort og mellomlang sikt for det de først og fremst kan produsere i dag. Og det for mange afrikanske land, så det snakk om landbruksvarer. Men det politiske landskapet på en måte fastgrodd i gamle kolonitenkning, for å si det sånn? Nei, det tror jeg ikke, fordi at altså, Afrika i dynamisk endring. Afrika i endring hele tiden, og jeg tror kanskje ikke vi skal henge oss så mye opp i denne kolonihistorien som sådan. Altså, koloniepoken i Afrika, den er viktig, men den blir kun viktig når vi ser den i et større spekter, når vi ser sammenhengen mellom det førkoloniale Afrika, de styringssystemene som eksisterte da, hvordan de ble fastfrosset under kolonitiden, og de problemene de postkoloniale statene møtte når de skulle prøve å løse opp i alle disse politiske spenningene som var blitt frosset fast under kolonitiden. Det først og fremst på den måten jeg mener koloniperioden viktig i Afrika, men det å fortsette å skyldlegge all skyld på kolonitiden for de utfordringer Afrika står overfor i dag, etter min oppfatning å gjøre Afrika en bjørnetjeneste. Er det noe håp? Ja, det er et håp. Altså, potensialet så stort, og det også så mange blikk nå som kastes på Afrika som det neste store vekstområdet, at det absolutt håp i det potensialet, og det også håp i den, altså, den innovasjonsevnen og den overlevelsesevnen som man finner hos vanlige afrikanere, som overlever ofte under veldig, veldig vanskelige forhold. Et siste spørsmål. Nå det snart fotball-VM i Sør-Afrika. Hva du tror det arrangementet kan få bety for Afrika som kontinent? Jeg ikke sikker på om det får så stor betydning for Afrika som kontinent. Altså, i et lite gløtt så vil dette nok samle litt afrikanere om en felles opplevelse og føle at man kanskje del av noe større, at man tross alt en del av en globalisert hverdag. Noe spesielt mer enn det tror jeg ikke det vil bety for kontinentet som sådan, men hantert riktig, politisk og økonomisk og sosialt, så kan det få ganske stor og positiv betydning for Sør-Afrika og det sørlige Afrika, for det først og fremst de landene, altså Sør-Afrika og det nære opplandet som vil få et økt fokus på seg. Tusen takk skal du ha, seniorforsker Morten Bøås ved FAFO. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Da nærmer denne grenseløssendingen seg slutten, der vi i dag har vært på Litteraturhuset i anledning Flyktninghjelpens perspektivkveld og snakket med investeringsdirektør Elin Ersdal i Norfund og seniorforsker Morten Bøås ved FAFO om den rivende utviklingen i Afrika. En ting i hvert fall sikkert, ingen kan vente på at Afrika blir som Europa eller USA. Afrika på godt og ondt et kontinent på egne ben, og som står stødigere enn noensinne. Spørsmålet om Vesten aksepterer det. Olav G. takker for seg for denne gang. Hvor du enn ikke glem å stå like stødig på begge bein. Straks det studentnyheter. Hei! og hopp I det. Grenseløst.